Vinga, per tots vosaltres, una peça del Rolling. A moure l'escalato. Tothom a ballar a la pista. Molt contents tots nosaltres d'estar aquí plegats. Espero que passeu una bona estona aquí amb nosaltres. Ei! Encara això no s'ha acabat, encara hi ha molta cosa per veure. I també, a part de veure, també per sentir. Ei! Tots plegats, estem molt contents un altre cop d'estar aquí. I espero que vosaltres també esteu satisfets! Vinga, aquestes mans en l'aire! Vinga, tothom a picar de mans aquí. Som-hi! Arriba! Bé. Més fort, home, més fort. Vinga, els de la barra també, home. Deixem el got i a picar. What is all right now? We talk it to gas. When it's all right, the time to try to fly to the gutter's gas. When it's all right now, we talk it to gas. When it's all right now. That's it. Moltes gràcies. I seguim, que no pari la festa. Bueno, aquesta dedicada a tothom. Tothom que convido a ballar, eh? Vinga, els que encara no han ballat, que s'animin, tu. Tothom a la pista que és prou grossa avui.